सब जगह जो है दीर्घता है, ये संसार है, इसमें ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, सब में है दीर्घता है। तो वो पशु पक्षी वो तो नहीं है, वो है ये है सब जगह। ये परमात्मा स्वरूप है, ऐसे ये सब परमात्मा स्वरूप है अभी, पर ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति भगवान की है, भगवान की स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप ही है, परंतु अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति है जीव, जो जीव है वो परा प्रकृति है, अरे भगवान तो चैतन्य है ही, भगवान की परा प्रकृति भगवान का अंश है, अपरा प्रकृति को अंश नहीं कहा है, अपरा को भगवान ने अपना अंश नहीं कहा है, अपना मैं ही हूँ, शुद्ध सच्चा हमारे जुड़ा अमृतमच मृत्यु तपा मैं हम अहम वर्षम निगृा में और उत्सिधा में च अमृतम से मृत्यु सदा सच्चा हम एव सत्य वसती मैं हूँ, ये नाशवान हूँ भी मैं हूँ और अविनाशी हूँ भी मैं हूँ, सद सच्चा हम अर्जुन। और अर्जुन का सदसत तत्पर चेत सदसता हो इसे परे हो भी आप हो, तो सत रसत ये परमात्मा स्वरूप है, परंतु प्राप्त करना हो तो सत को करना है, असत प्राप्त नहीं करना है। असत में जो अहम बुद्धि है और मम बुद्धि है, असत में अहम बुद्धि और मम बुद्धि दो है, असत में शरीर में अहम बुद्धि और इन पदार्थ में मम बुद्धि, ये असत में असत में ये घातरी है, ये खतरनाक है, ये जन्म मरण का कारण है, कारण वंशों को सदस्य भी होती है, वस्तु उस नियमों में कारण गुणों का संग है और मैं और मेरा है ये बंद, मैं मेरे की जीवनी गर्भनी और संसार दास कबीर क्यों बदे जाकर रामाधार, मैं मेरा नहीं ये जीवनी, मैं और मेरा मैं अहंकार और मेरा ये ममता अहंकार ममता ये बांधने वाली न अंतर है ना मुक्ता, ऐसा त्याग करना है, मैं भगवान का भगवान के शरण हो गया, अंतर छोड़ दे और ममता को छोड़ दो, मेरा नहीं भगवान का है, क्यों मैं बोल रहा भगवान ने खुद ने कहा तो मैं आप भाई मुख बार बार क्या कहे, कल भी कहा था अहंकार ही जी हमें विद्या प्रति सदा अहंकार में भिन्ना पर जड़ता मैं कहा ये जड़ भी मिला है और भिन्ना पर अपरा ही हम इतना प्रकृति विधि में पराम जीव भूता वो भी मेरी है, मैं हुआ जड़ उदाहरण कर रखा है, जड़ उदाहरण जीव में कर रखा है, जब तो सत्ता की वे भी रखी है, सत्ता भी है नहीं, सत्ता सत्ता है नहीं, ना सुनो भी जीते भावो ना भावो भी जीते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती, ना सतो भी जीते भावो असत भावना भी जीते, असत की सत्ता से नहीं होती, ना भावो भी जीते सत्ता, सत चीज है उसका अभाव नहीं होता, वो सदा रहती है, सत सत है भगवत स्वरूप है, ये भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, जहाँ भोग बुद्धि हुई संसार आया और भोग बुद्धि गए वह संसार, भोग बुद्धि हुई फंसा, भोग बुद्धि नहीं मैंने फंसेगा नहीं, तो फंसेगा नहीं, भोग बुद्धि में फंस जाएगा, ये भोग बुद्धि नहीं है तो नहीं फंसेगा, फंसेगा नहीं। भगवान है अपने भोग बुद्धि करी फंसा, अपने सुख लिया न फंसा, मेरा है पश भगवान का है, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त। ना मेरा है कुछ ना मेरे को चाहिए, दो बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, ध्यान हो गया, तो ही बात, मेरा कुछ नहीं और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दीवता है कि भगवान ने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, अरे भाई मैं मेरा से जड़ है, जड़ न मैं है न मेरा है ही नहीं, न भाव दीदी सब का भाव नहीं होता, मैं मेरे ठहरते ही नहीं, मैं बालक हूँ, उसमें मैं जवान हूँ, मैंने पूछू तो सच्ची बता, सच्ची बात मैं तुम हो रहा है, क्यों बालक हूँ, उसमें मैं जवान हूँ, उसमें मैं बूढ़ा हूँ, सच्ची सच्ची बात बोला, बदल मत बदल रहा है, सच्ची बात एक बात करे, तो बालक है जवान है बूढ़ा है क्या है तू, क्या बताओ, कोई ना बताओ, सच्ची बात बताओ, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, रोग हो निरोग हो, धनी हो निर्धन हो, मैं धनी हूँ निर्धन हूँ, बताओ भाई बताओ, ये है नहीं क्या बताओ, राम राम जय राम जी, हाँ भाव है यार, अरे बालक है तो बालक बता, बाल कई दिन बालक गया, कई दिन जवान गई, कई दिन बूढ़ा गया, क्या करता है, बदलो बदलो बदले भाई, एक बात बताओ तुम कौन हो, तुम बालक हो जवान हो बूढ़े हो, धनी हो निर्धन हो, ये बदलने वाला है ही नहीं, नहीं बदलने वाला भगवान का समय वो जीव लोग जीव है, वो है, वो है, वो भगवान का है, वो सब में भगवान का है, तो भगवान सब में परिपूर्ण है, तो भगवान मिले हुए निर्मो निरहंकार अहंकार भगवान, भगवान मिले हुए भगवान, कोई ऐसा नहीं कह सकता तो भगवान ना हो, सब में आप है, सब में भगवान है, पर सब में निर्मम हो जाएगा, ममता है, ममता से नहीं, पर बालक कहते मैं बालक हूँ, अंधा हो जाते अंधा अंधा, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, अरे भैया इज्जत रखो, बेइज्जती की उम्र फंसी थी अपने अपने मुंह से फंसू थी उम्र, एक बात एक बात करो है ये मत बोलो, एक बात कहो, शरीर जवान हो मैं जवान हूँ, शरीर में बीमार हुए मैं बीमार हुए, शरीर मर गए मैं मर जाऊंगा, तू मर जाएगा, शरीर बदलता है तो नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। तेरी एकता परमात्मा के साथ है। मम ही वंश, मम ही वंश, ये शरीर है भी भगवान है, पर माँ बाप वंश है। ऐसे भगवान और भगवान की प्रकृति दोनों वंश नहीं है। मूल में मम ही वंश, मेरे ही वंश शुद्ध। तो भगवान का हूँ ये बात ठीक, सच्ची बात ये है। बाल हो झूठे हो डे हो निर्धन हो बीमार, झूठी बात है ये। बदलने वाली बात है, बदलने वाली, बदलने वाली अपने भगवान का हूँ। सज्जनों ये बात मान लो कि मैं भगवान का हूँ, ये इज्जत की बात है। एक बार बेचती फजती बात, फजती नहीं करनी पड़े, हमें फजती नहीं करानी। मैं भगवान का हूँ, इज्जत ये मिटेगा नहीं। भगवान को भगवान का हूँ, अद्वैत मैं स्वयं हूँ और उसमें पुत्र हूँ, मैं भगवान हूँ। आप सब भगवान के हैं, सब भगवान, छोटे बड़े सब भगवान के, अच्छे मंदे बुरे भले सब भगवान के। तो सच्ची बात अपने रखो, इज्जत है इज्जत, नहीं तो बेच दी फिर बता नहीं। रुपया दिया शायद, हाँ दिया, गवा बोला दिया, हाँ अपने में दिया, दूसरी गवा बोले तो रात में दिया, ये क्या बात है। तुम्हारे गवाही न्यायारी तो है, कहीं नोट था रोक था, कहीं नोट था तुझे कुछ कहना था, नशा रोकड़ खौदा थे। अरे भाई ये सच्चा को इज्जत रहे हैं, क्यों फरी कराते हो। हाँ बोलो, तुम्हारे गिरी को क्या कहते हैं, कृपया दिया कि नहीं दिया सब। अरे क्या रुपये था, कोई देर वो नोट था, कोई देर में आधा नोट आधा रुपया आता है। अरे इज्जत करो भाई, फजीती क्यों करो। मैं भगवान का हूँ, फजीती नहीं होगी, फजीती होगी नहीं। जमराजी वहां जाओ तो, धर्मराज जाओ तो, ब्रह्मजी वहां जाओ तो भगवान का हूँ, फजीत करने को बताओ तो इज्जत रहो। बड़ी जैसा भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे, भगवान के बाप बन जाओ, बोले बाप बनो तो भगवान ही बनो, बेटा बनो तो भगवान ही बनो, नौकर तो भगवान ही बनो, दास तो भगवान का बनो, इज्जत है जाएगी इज्जत, यही तो फिर फजी थी उसकी। नंद बाबा बन जाओ, दशहरी बन जाओ, भगवान मेरा बेटा है, भगवान बेटे की तरह काम करे। सपूत बेटा, ऐसा सपूत मिलेगा नहीं, ऐसा बेटा सपूत मिलेगा नहीं। तो अरे साधु हो तो चेला उड़ा लो, भगवान मेरा चेला है, संगत है, भ्रांति का छत्ते वाले सत्ता है। राम राम लक्ष्मण बोला मत चला है जो गुरु जी महाराज विश्वामित्र भाव बड़े हो हमारा चेला है। गुरु जी महाराज भी बड़ी प्रिय सेवा करे सेवा करे महाराज कैसे करे लक्ष्मण जी हेमन आएंगे जनपुरी देगा तो राम जी बोले महाराज लखन लाल देखना चाहते हैं आप याद गया तो मैं दिखा दू खुद भी देख रही बद में ठीक है सब दे सब दिखाना बालक ठहरे गुरु जी साथ है गुरु जी पूछे कैसे जाए गुरु जी की आज्ञा पालन करते जब जनक ने कह दिया कि कुंवारी रहे क्या करूं मेरी कन्या कुमारी रहती क्या करूं वीर विहीन मही में जानी आज संसार में कोई वीर ही रहा अगर वीर रहता तो गलत तो होता लाल हो गए रघुनाथ जी सेवा में ब्रज महाराज और वीर वीर मही में जाने पर भी बात का ठेगा ले लेगा वीर वीर मही में जाने पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा और सामने बैठे भगवान कैसे बोलता है जना कही जैसे अनुत माने विद्यमान रघु मन में जाने जन ने असुत बुलाए मैं तू तो करता हूं मैं बताऊंगा सत प्रमाण ले धाऊ क्या माना बाप लो जने पुराणो फटो खड़े मिलियो तेरे कैसे थे चलो छंद के दंड जिमिताओ पर नाथ बात तो आप है तोड़ दू मैं इसको आपको तो बात तोड़ थोड़ा थोड़े थोड़े थोड़े बात अगर नहीं तोड़ सको तो धनुष मान छोड़ दूंगा महाराज जनक को पश्चाताप हुआ मैं ठीक नहीं कहा राजा है जनक है छोकरा छोटा छोटा छोटा छोटा छोकरा मैं छोकर में सब लोग कही हो छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटे तो बड़े तेज राम जी तो ठीक है छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटे कुमार में शरीर शर्मिंदे हो गए अरे राजा जनक का स्थान जनक वांग राजा अरे छोटा कुमार बस आया लोग तो छोट कुमार खोट बन भाई छोटे लोग छोट कुमार खोट बन भाई भगवान के साथ में तो प्रधान बलनाथ जो करो क्या शब्द बात अभी को तो करो बिल्कुल सोई मैं ब्याह करने के लिए नहीं कहता हूं को तक तमाशा करो तमाशा करो तमाशा ब्याह करो मैंने ये तो माँ है, कैसे माँ गए समझते थे, भरत जी महाराज भी माँ समझते थे। छोटी और तेज बहुत हमारा परशुराम जी है जो सब राजा सब जब चाहिए हम बाज बाप ने से नाम ने नमस्कार करे और पाजी परवाई लक्ष्मण जी सभा के बीच में कैसे करे वो कहता क्या मैं रोक परसों भी आज कॉम्पिट हो गया है कैसे से बोले से छोटा जब तक इन्हें कंठ में फेल दिया है माता का नाम दो माता उगा दो घर कहीं बंधे घर घर घर ना बड़ी चलाया हो पशु पालन सब कुछ हो सामने तम राम राज हारे तो हो जाए भेजती मार दो लगी रहे पाप थोड़ा मारना पाप लगे मारते बचो राम जी के टावर है बालक है बालक कहते टावर बड़े आदमी क्षमा कर तू होता है तू भी शुद्ध है दोष शुद्ध आदि दोष ले रहा भाई दोष दोष बारे बड़े बड़े मैं शुद्ध हूँ ऐसा शुद्ध भगवान हमारे बेटो बनाओ बाप बनाओ भाई बनाओ माँ बनाओ बाप खुश हो बनाओ गुरु बनाओ बाप बन जाओ ऐसा सपूत मिलेगा नहीं हुए बात भाई राम जी ने अपना मानो इज्जत रह जाएगी नहीं तो फजीती होगी जगत नहीं होगी फजीती राम जी का उम्र है लक्ष्मण जी तो प्रताप अमरनाथ लक्ष्मण जी आप उनके पास कृपा आप भी वैसे भगवान का है छोट कमाल खोट बड़े भारी बड़े भाई खोटा है छोटी जो बड़ा खोटा बड़ा तो सुखा छोट कुमार खोट बड़े भारी सब लोग कह रहे नहीं और तेज बड़ा छोटे राम जी रहे भाई इस बात पे अपने भी राम जी बन जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण